किन्ना तेरी याद ने सताया सजना वो तेनू की दसीए किन्ना तेरी याद ने सताया सजना वो तेनू की दसीए ने वहाया सजना ओ तेनू की दसीए किदा तेरा हिजर हुंडाया सजना ओ तेनू की दसीए किन्ना तेरी याद ने सताया ਦਸੀਏ